Так, пайшлі далей. Яшчэ раз. Ага. Стрэча, хто быў? Хто быў? Бушляков, Савка, Санько, Вячорка. Угу. Мы прыйшлі да высновы, што гэты тэрмін мусіць гучаць як разрознасць. Адзін з довадаў, наколькі я памятаю, я магу памыляцца, это трэба спадара Санька пытаць, ён падаў тое, што яны ўжо правялі гэты тэрмін у адным са слоўнікаў. Я нагадаю, што спадар Санько быў галоўны рэдактар выдавецтва «Беларуская навука» сёння называецца, а тады называлася «Навука і тэхніка». Гэта выдавецтва Акадэміі навук. І дзесьці яны гэта ўжо правялі. Зноў такі, это трэба шукаць па слоўніках. Я лічу гэты тэрмін надзвычай удалым, і давайце, Володзе, можа, зірнем, што з разрознасцю. З разрознасцю у гугле. Больше я разрознение уживал. Але разрознение это процессуальность, правда? А не уластивость, хучее. А не характеристика. Можно потлумачить, чему менавіта разрознасць? То бок разрознасць не а не просто чаму разрознасць? Што вони маю на увазі? Разрознівае элементы, ну, там малюнку, скажем, так. Разрознівае их, яны не ён іх ідэнтыфікуе. Ніводнай разрознасці, да я сам выкарыстоўваю в інтэрнэце разрознасць. Ну, з мяккім знакам напішыце, сыце. Разрозненне 9600. Это рухавітненькі. Это разрозненне ў іншым значэнні, ў этом агульнамовым значэнні. Ні, гэта ў баю, напрыклад, выкарыстоў разрозненне. Форматы разрозненне. Дарэчы, Apple Buy, у іх даволі цікавы сайт. Ну, іх жа на беларускай мове. Так, Apple. Ну, згадзіцеся, што разрозненне і разрозна. Разрознасць, разрознасць несумненна лепшы. Ну вот не. З мяккім знакам разрознасць. Таму напішыце разрознасці у склонавых формах разрознасцю. Я сам выкарыстоўваю гэта тэксты, апублікаваныя ў нэце. Нема. Нічога не магу зрабіць. Разрозненне, таму што разрешэнне. Я думаю, што з гэтым звязана. Так, тое, што яно паўтарае. А resolution ангельскае это назоўнік. Гэта не, гэта хутчэй ін. Это інгавая форма. Это супін. Не, так шна ў дадзеным выпадку можа выступаць як наша не менавіта. Можа выступаць, несумненна, а можа і не выступаць. Ну, калі да. Мы гаворым, ну давайце сканцэнтруемся ўсё ж такі спадацтва на нечым адным, ці мы разрозненне так абмяркоўваем з той прычыны, што яму мы аддаем перавагу сапраўды, і нам трэба пераканацца, што гэты тэрмін добры. Ну, давайте паспрабуем. Спачатку давайте адкінем які. Ну, так, да давайте зло, просто прайсці пракаментаваць трохі. Добра. Так, ну, дазвол гэта... Дазвол, выкідаем. Гэта пераклад, так? Угу. Выява здольнасць. Ну, некая цяжкаватая такое. Ну, яна цяжкая, але мае. Ну, штось ты і ў ёй ёсць. Не, ну, дзе што? Я разумею. Я сказала, што ў мне што ёсць. Ну, сапраўды, яно, як кандыдат, напэўна, не пойдзе, калі ж столькі шмат. Ну, я вас дойду. Ну, так, некалькі каранёў. І калі ёсць разрозненне, так. Тут ёсць, так. То бок, дазвол, вырашальнасць таксама, гэта ўсё ж такі. Гэта калька. Так. Разрахаванне таксама, мне здаецца, гэта іншы сэнс зусім. Так. Тут мы з невядомым нам эратыкам згодзімся. Менавіта. Я там многа што пісаў. Я там напісаў 100 гадзіны, напэўна, свае меркаванні. На понт разрахавання вы слушна разрахаваць тое, што разрахавацца. Ну, тут зваротная форма, але разрахаваць. Ну, разрахаваць. Гэта расставіць па парадку ці па палёх. Раскідаць звесткі па палёх. Як у рахунку гэта робіцца, ну, і падвесці вынікі. І наш кажучы, гэта не адпавядае лексічнаму значэнню. Дэталёвасць. Ну, цікавы тэрмін, бо ён ўсё ж такі перадае пэўным чынам канцэпт. Канцэпт перадае. Але ён структурна, у чым мінус слова дэталёвасць, адразу дазволю сабе сказаць. Значыцца, гэта корань лацінскі, так, ці грэцкі. Корань іншамоўны, суфіксацыя істотная свая, хоць і слова дэталёвасць, гэта ніяк не нельга адкідаць. Я баюся, што яно не будзе асацыявацца. Мне здаецца, дэталёвасць гэта больш вось колькі кропак на цалю, на цалю больш ідзе, таму што дэталёвасць экрану там 800 на 600. Не, гэта ніяк. Ну, магчыма, вы маеце рацыю. Добра, тады застаецца разрознасць і разрозненне. Выява здольнасць таксама адкідаем. Так, так, так. Разрозненне. Ну, але мінус распазнавальная здольнасць. Выява здольнасці. Ну, два крайні. Здольнасць. Два крайні. Адлюстравальная, распазнавальная. Так, складанае слова, чаго няма ў вангельскай. А, дарэчы, распазнавальная здольнасць тут ніякім чынам, таму што гэта распазнаванне, гэта хутчэй там да сканера, там ці нешта такое. Не так само. Давайце можна меркаванне тады два словы гэтае. Не, так мы яшчэ павыкідаем зараз. А што выкідаць? Адлюстравальная здольнасць. Не, давайце так, калі два словы, тут няма чаго меркоўваць нават. Не, ну, здаецца, адлюстравальная здольнасць раздзялення. Бо гэта, ну, ясна. Разрываць на... Я думаю, што мы нешта вельмі імпульсіўна і сумбурна ўсё гэта адбываецца. Ёсць ўсё ж такі, мы закладалі зыходна-фармальны, фармальнасці нейкія, парадак абмеркавання. Мы проста праходзімся па тэрмінах і выказваемся. Не, так, чакайце, вось із такіх тэрмінаў, якія найбольш, скажам, цікавыя былі, да? Гэта было і не проста тэрміны, а які нейкім чынам там падмацоўваліся, то бок было раздзяленне, таму што Бушлякоў там нешта вось на гэта прыклады прыводзіў, да? А Бушлякоў падае. Так. Я звяртаю увагу на тое, што прыйшоў. Так. Там некалькі розных словаў у Бушлякова. Не, але калі ён прыйшоў далей да высновы, што разрознасць гэта больш правільны варыянт. Ну, мы так пастанавілі, можа ён саступіў проста астатнім. Ну. Вось. Мне здаецца, па польску ці нераздзельнасць. Роздзельнасць. Паглядзіце там у Володзе. Роздзельнасць. Можна без дыакрытыкі, яно падкажа. Нават не ў гэтым, там паглядзець. Ну, глядзіце, любая крыніца. Давайце я тут зірну. Ага. Як яшчэ раз там? Роздзельнасць. Расклад. Ці гэта не... РОЗ ДЗ пішацца, так? РОЗ ДЗ І Э ЛЕ НА ОЩЬ. Роздзельнасць мая... Так, а што мы шукаем? Being separate in property. Это роздзельнасць, это то, что вот при разводзе паміж супругами делится. Не, так это ну, раздельность маёнткова. Раздел то же самое. Так, раздел маёмности. Не, раздел книги. То же. Раздельность? Раздельность. Не, раздельность польская это раздел. Поддел. Я так допускаю, просто это? Тут не адлюстраваны это терминалёга, вось, раздельность. Вот можна паглядзець. Вот амаль не ў кожным ідзе раздзельнасць маёнткова. Ага. Амаль усё. Давай просто resolution набярыце ў Вікіпедыі ангельскай. У ангельскай Вікіпедыі. Ага. І пашукаце, як гэта перакладаецца на польскую у каталіку мову. Я раздзельнасць resolution поставіў. Раздзельнасць, так, па-польску. Раздзельнасць, так? Так. Адным словам, гэта хутчэй за ўсё забракавалі тэрмін Бушлякова з той прычыны, што ён будзе ўспрымацца як палянізм. А. Што да разрознасці, такой хібы няма, а разрознасць настолькі ж, хоць там трошкі іншы канцэпт сядзіць, семантычны, але не мае хібы таго, што гэта польскі тэрмін. Разрозніваць. Значыцца, разрозненне, гэта працэсуальнае слова. Калі мы гаворым пра ўласцівасць, пра нейкую рысу, у нас павінна быць асць. Разрознасць. Калі ў нас гэта працэс, гэта будзе разрозненне. Або дзеяслоў. Я не ведаю, там ніякі працэс залюшаны, гэта толькі атрыбут. Термін... атрыбут. Так, атрыбут. Колькі пікселаў? Як атрыбут, хуткасць, разрознасць. Але я думаю, мы можам сустрэць тэрміны з не. А для чаго? Не, нам адстойваць разрозненне на фоне разрознасці. Ну, калі разрознасць 0, а там 9000, ну ёсць што адрозненне. Ну, о, так ёсць агульнае моўнае значэнне разрознення. А мы тут выкарыстоўваем у значэнні вельмі вузкім. І калі яно будзе у нас толькі ў тэрміны, не, з такім значэннем, у кампутарнай тэрміналогіі, ці тэрміналогіі звязанай з, ну, з выявамі, так, з графікаю там. З, ну, што, рускае разрешэнне гэта таксама разрозна. А вот толькі дзякуючы гэтаму так, расійскаму тэрміну там... і разрозненне. Не, ну ясна, тут не, але да рэчы разрознасць, резалюшн, там толькі шулучы, яно будзе дапамагаць. Так, сугучнасць гэтая будзе дапамагаць. Сугучнасць, сугуча гэта аб'ект, а сугучнасць гэта характарыстыка аб'екту. Разрозненне гэта ну, у нашым выпадку ці працэс, ці аб'ект абстрактны, але яго характарыстыка гэта разрознасць. Так як хуткасць, кемлівасць. Давайте спробуем резолюшн, там, 1024 на 768. Разрознасць компьютера, так. Экран. А папера, там, разрознасць 300 на 300 dpi. Так. Так само. Як шчыльнасць. Нет, гэта універсальны ва ўсіх славянскіх мовах, як атрибут выкарыстоўваецца. А ўжо працесуальныя гэтыя супіны, не, адзяслоўны назоўнік. Ён усё ж такі... У слоўніку ўвогуле не дае разрозненне. Разрозненне няма слова? Ну, паглядзіце, слова разрозненне набраць і паглядзець, ці яно будзе адразу, ну, ці выключна кампутарнае, ці яно будзе у некампутарных кантэкстах. Для мяне тут пытанне, прызнаюся, не існуе. Для мяне тут расійскія рожкі відаць здалёк. Адкуль гэта разрозненне вам, так скажам, блізкае і дарагое? Не, я мені не то, што блізкае. Ну, чаму яно шмат ужываецца? А таму ж яно мае агульнамоўнае значэнне. Не, я маю новае... А разрознасць не мае агульнамоўнае значэнне ўвогуле. А, ну так. А яно абсалютна тэрміналагічнае. У чым яго краса? Продаю это, дополню на... Меняю. Меняю это. Да, Танейка, что... Ну, только там, может, склоновые формы треба, может, не будет... Apple Resolution... Александр Грыцанов, ваш байк, але адным адзіным разрозненнем паміж уласным існаваннем і рэальнасцю. Ну, вось, гэта калі паміж двумя аб'ектамі, можа. Разрозненне экрана, гарызантальнае разрозненне. Так гэта Apple там забівае. Не. Гэтым разрозненнем. Дарэчы, на наша Ніла ўжывае. Так. У значэнні? Разрозненне экрана. Не, ну... Тут без форма, зразумела, што разрознасць лепшая, значна. бо яно не выклікае ніякіх іншых асацыяцыяў. А вось глядзіце, украінцы, раздзільна здатнасць. Ну, два слова ўжо кепска. Это па-расейску, дык па-расейску называецца, як яно, разрешение. А нет, там же все ж таки... Разрешающая способность. Это абсолютно российский термин. Разрешающая способность. Они его просто переклали. Все ж таки мы большие патриоты белорусской мовы за тех, кто складал это украинцев. За украинцев. Удачение патриотизму до украинской мовы. Вот, а вы взглядите, до речи Бушляков, это разделяльная здольность. Это то же самое разрешающее способность. Несумненно. Угу. Несумненно. И он пошел по этому. Разделение як процесуальная, разделяльность экрана у Бушляков. Разрознение экрана, принамсі так писали в справоздачах нам, Беларуси, еще в 2003 году. Никто написал. Цікаво. Бачите, на Академии наук писали. Так это разрознение, он процесс. Он в процессе разрознения. Экран? Так? Процесуально ён гэтым займаецца, ён счытвае і разрознівае. А разрознасць... Ну, я сам пагляджу разрозненне ў хаце. Гомельскі дзяржаўны цырк. І што там разрознасць? Рекомендаванае разрозненне для прагляду не менш як 800 тысяч. Бачыце? Разрешение там, что? Разрешение разрозненно. Ольга Башбай. Вот у парта у іншим значення уживаюсь. Менавіта Башбай. Ягона антологічне разрозненне. Про образ виточного разрозненне. Ні, ну, не важно, але тут... Але тільки на одному сайті таким значенням покульшно. Книги Ком, Валентина Клопович, бодай один разрозненне, дискурса и болото. Ну вот, это разрозненне. А я бы сказал розность. Отрозненне. Я бы никогда не сказал разрозненне. Это отрозненне, это риса. Ну, а разрозненне, это разведенне, это процесс. Подобное разрозненне в значении религии. Это выкид в апезе, а не это. Есть полно агульных молных разрозненняў. Это то, что просишь, разведение. Разрозненне терминов. Разведение терминов. Еврорадио. Разрозненне помеж обудрыми этими словами сенса. О! Разрозненне. Теоретичное разрозненне помеж державой и нацией. Разведение. Знову так, как у Кудовича. Ну, господарство. Ну, то бок, мне здаецца... Володя, мы вас уговорили, ці... Не, я ж не супраць, просто... Это агульнамоўнае значэнне, і не трымаецца, толькі як гурок, агурок. Так, але просто бяда, што яго вот... Агурок, агарод, агароднина. Так, але слова нема, вот у чым просто праблема. Я не супраць, але... Ну, будзе кружэльніка не было, я вас запэўніваю, да гэтага моманту. А разрознасць – это просто больш лагічны крок на фоне разрознення. Добра, то паведжаемся на разрознасць. Добра? Добра. Ці мы вычарпалі? Так, вычарпалі, але ёсць яшчэ одно агульнамоўнае пытанне, якое, як бы, ніхто там не падумаў. Так. Вельмі с одного боку простое слово window, да? Окно, ці в окно. Потому что вариантов тут не будет, так разумею, правильно? Не, в окенце не там это інше. Дюрочка. Так, питання... Ці ми окно, ці в окно, так? Так. Это цяжкое питання. Это сапраўды цяжкое пытанне. Ну, прынамсі, я чаму пачаў, я глядзеў сцяска, там па іншым пытанням. І ён піша, што в акно само, яно ідзе са славянскага ока. Вока. А ў нас гэта толькі вока. Так. Вось. І таму акно гэта просто, ну, ці не русізм, не русізм, але просто, ну, таму што не, мы не можам цвердзіць, што гэта русізм. Слово вока там націскны о. Там не можа пачынацца. Там не іншае, ну, ўсё ж такі, пачынацца законна, там было пачыналася з галоснага, а не з зычнага, так? Мы гэта ўсведамляем, па-літуюску акіс, напрыклад. Вось. Лаціне окулярыс, так, это все ад таго самага вока. Ок або ак. То бок у нас в-прыстаўной, таму што у нас в-прыстаўны, бо там націскны, а ў беларускай мове працуе для ўласна беларускіх словаў, і часам так вымаўляюць і іншамоўныя, напрыклад, там воцат і водар, якія не мелі пачатковаў было оцат і одар. У нас ёсць закон прыкрыцця непрыкрытага, націскнога. Заўсёды прыкрываецца, заўсёды дадаецца зычны, каб прыкрыць. Прыкрыты, это значыцца, які зычна пачынаецца, а не прыкрыты, які пачынаецца з галоснага. Склад. Я ўсё не кажу, што. Склад. Такім чынам, зыходна было акно. Але чым падтрымліваецца в акно? І яно вельмі актыўна падтрымліваецца. Два чыннікі. Першае, у множным ліку. Вокны. Бо адбываецца змяшчэнне націска. Раз. Па-другое, у вакне, іначай не скажаш. У становішчы, пасля у паміж у і а узнікае ўстаўны в. Так. У вакне. Так. Але яно узнікае толькі калі ў нас ідзе прыназоўнік у. Так. Але гэта самы часты прыназоўнік. Бо яшчэ ён абслугоўвае два склоны. У вакно, это кірунак, і месца. У вакне, это вінавальны склон, значит, это адзін з асноўных, родныя вінавальныя склонныя склоны, і яшчэ і местны склон. Вось, абслугоўвае. І з гэтай прычыны у вакне сустракаецца ў разы часцей за ўсе астатнія прыназоўнікі. Вось. Ёсць гаворкі, з гэтай прычыны, ёсць гаворкі, у якіх ёсць толькі адна, ну, менавіта пануе форма в акно. Вось, у некаторых гаворках, і іх, мне здаецца, большасць, ўсё ж такі форма акно. Таму варта прызнаваць акно і в акно паўнапраўнымі варыянтамі. Варта прызнаваць, але так не ёсць у акадэмічных крыніцах. Все акадэмічныя крыніцы адрозніваюць акно і в акно, у сэнсе лічаць, што вока вокны, але акно. Ёсць словы, у якіх гэты прыстаўны в усё ж такі прызнае акадэмічная навука, так я назавем, як варыянт ваколіца, напрыклад, хоць там няма націскнога. Гэта ваколіца і, скажам, вачаняты. Там няма націскнога о, але ўсё роўна в з прычыны таго, што зыходны корань тут вока, там дзе націскны о. Не ваколіца вакол. Яно так, ваколіца вакол. Так, так, так. Ёсць яшчэ адна паралель. Агонь. Ёсць гаворкі, ў якіх толькі агонь, і гэта несумненна пануе форма. Але я дапускаю, што ёсць гаворкі, ў якіх сапраўды сустракаецца вагонь. Вось. Не магу сказаць, што я сам з гэтым сустракаўся, но гэта трэба па дыялектных слоўніках глядзець. Прычына, чаму развіваецца в перад о, перад не націскным а этымалагічным о, тая самая. Ёсць слова вогнішча, якое можа падтрымліваць гэта. Ёсць слова вогнік, напрыклад. І у вагні таксама, у вагоні, у вагні зноў вінавальны і местны склон з прыназоўнікам, у самым актыўным прыназоўнікам таксама развіваецца гэтае в. Вот у гэтым выпадку ўстаноўе. Акадэмічная навука нашая кажа, толькі з А. І я б згадзіўся на В з прыемнасцю, з пурыстычных меркаванняў хаця б, але мы будзем нон-стоп сутыкацца з тым, што нам не будуць, ну, так скажам, дазваляць, нам будуць увесь час казаць, у слоўніках прапісанае слова «акно». А мы выдумляем новую форму. То бок яны не даюць варыянтнасць там в акно. Не, однозначно. Давайте, ну, всякие дзівы бывают. Я дозволю сабе, добра? Яны будуць адсылаць, это самая вялікая ўдача, гэта калі яны дашлюць да акно. Не, удача, але ў школах тых самых, я са школы памятаю, это правіла просто. В акно няма. Не, тут і сапраўды менш супраціў трэба, каб быў. Так. Это будзе выразны супраціў, это будзе выразная крытыка. Я баюся, такім чынам я не дражніў бы тут гусей. То бок прымаем акно. І памятаем, што множны лік вокны, памятаем пра гэта, і ў вакне, там ідзе вы абавязкова. Якое не пішацца. Чаму не пішацца? Ну, не так. Пішацца. Перад А не пішацца ўсё. Перад А не пішацца, перад О пішацца, а перад А не пішацца. Набярыце У в акне. А шмат я ўжо прагледзю. Я в акно набраў амаль шмат выпадкаў у акне, у вокнах. Праз В пішуць. Ну. Не, ну пішуць, але... А, у акне набраць. Што? У акне? Не. В акне? У? У в акно, у в акне. У дзвюкоссі, каб яно склонную форму не давала, там... Так, у акне... Ну, 3470. У акне. У акно. І тое самае, але ў дзвюкоссі вы падаеце, так же ж? Каб мені гэта... У акно 8600. Так, без В. Без В і тое, і другое. 15000. Але... Амаль што... 9000 болей без В. Было б дзіўна, калі б было наадварот. Але супастаўляльныя лічбы. У 3 разы, у 4 разы. У 2 разы не дзіўна. Удвая это сведчанне паралельнасці існавання. Калі б у 10 разом, ну так. Не, ну, думаю, не трэба тут. Нет, ну, так. Все равно, ну что, ну, напишем. Не, выдатно. То бок, згодная форма. Акно. У акне. Пишем или вымовляем у в акне? Так. Это норма, это артипичная норма. Так, у каких выпадках В пишем? Перед О. Перед О. В окнах. Так. А, то бок А не пишем. В окна. А В пишем. Так. В окна. Ну, это множный лик отремливается. Так. При том, что у речаисности картина иншая. Але я б тут не ішоў у рожкі. А, чакайце, а мы тут можам, дарэчы, вось, што яшчэ сказаць, можа быць. Гэта мы ўсё кажам, калі правапіс у нас акадэмічны. Але нават калі тыя ж тэрміны будуць выкарыстоўвацца перакладчыкі тым жа класічным правапісам, я так. Думаю, там што дапусціць абодва варыянты. То бок, што ёсць кепска. Праўда. Бо ну тэрміналогія патрабуе ўсё ж такі. Але гэта не тое, каб варыянт, гэта ўсё ж такі, мне здаецца, больш формы аднаго і таго ж слова, проста агульнамоўнае там пытанне. Не, ну мы зараз пачнем вырашаць тое, што мы не браліся, ну не можам вырашаць. Я маю на ўвазе, што у класічным правапісе ці ёсць абавязковым вось гэта. Пачакай, можна я скажу такую рэч. Мы робім тэрміналагічны слоўнік, так? Справа перакладчык, які будзе там перакладаць у Я разумею. Нешта там адаптаваць, не, мы нічого за тым не зробім. Я выдатна разумею, просто улічвайце, што гэта там будуць і чытаць, там і слухаць, ўсё ж такі тыя, хто будуць перакладаць нейкія інтэрфейсы, і вось такія агульнамоўныя пытанні, яны сутракаюцца. Яны будуць сутракацца, несумненна. Тем больше такая частотность этого слова, настолько оно важное. Я думаю, что зарабили так, как бы соправды не было блатанины, так, потому что написание не обовязково мусит с вымовлением совпадать. Тут как бы строго, что перед А нема, перед О есть, так. Уже как вымовляется. На письме, так, незалежно, там уже незалежно от вымовления. Потому что окно, в принципе, это нормально для самых белорусских диалектов. Как и в окно. Тому так. Тут никакого перечения не мали. Ну, я разумею, вот некие все ж таки, чему Олесь до этого вертается. Могли бы мы рекомендовать у Танашкевицы в... Ну так, и сказать, что и так, и рекомендовать некий вариант. Это уже... Тогда мы шмат дзе мусім так зрабіць, не, ну, а ці гэта трэба? Шмат, я не кажу, гэта не спецыфічнае слова. Я просто вось такія прыцемкі да перакладчыка. Ну, думаю, давайце мы пачакаем перш, як рабіць. У прынцыпе, можна дапусціць такую прыватную ініцыятыву, якая выходзіць за межы працы групы нашай. Так. Для того, каб не чуць абвінавачанняў там з боку, скажам, тых, хто за афіцыйны правапіс, той, што мы накідаем Танашкевіцу, тых, хто за класічны правапіс, той, што мы выступаем у якасці прамотараў наркамаўкі, разумееце, каб гэта не было, прапаноўваю не ўзнімаць тут гэта пытанне, а ў якасці прыватнай ініцыятывы мы можам прапанаваць сваё развязанне. Любым складам, тым, хто тут прысутнічаецца, і не гэта яшчэ, хтосьці возьмецца за гэта, адмовіцца ад разгляду. Угу. Беручы пад увагу датклівасць, тонкасць гэтага пытання. Так, ну, то на сёння всё. Угу. Всё.